punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Beth Hart i Jebona Massa na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku, a to właśnie ta pora. 4 minuty po godzinie 4:00. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Urbanator Days, Andy Neville i Patricia Azarith. Piękne nagranie, proszę posłuchać. Idealne na ten dzisiejszy słoneczny dzień.

tę dzisiejszą piosenkę dnia. No akurat, akurat, także i od razu Państwo podpowiadają. Idealny na ten dzień, kiedy będzie się chmurzyć i padać i niby chłodniej. No tak jakoś za oknem na Myśliwieckiej w drodze do pracy, może przez ten wiatr, niby jakoś specjalnie nieodczuwalne, ale jednak 20 stopni, więc drugi raz w tym miesiącu rekord wyrównany, ale jeszcze miesiąc, czerwiec przecież ma tyle dni przed sobą. Maj z 21 stopniami pamiętamy i to oczywiście rekord na razie jeszcze wiosenny, niepobity. Jak będzie dalej? No, pan synoptyk zapowiada, że w weekend wracają upały, a na razie cieszmy się tym, co mamy. 11 minut po godzinie 4 rozgrzewka. To już za chwilkę korespondenci, przynajmniej ci przodownicy wywoływani do tablicy będą za 3 minuty i 33 sekundy. Może i taki poranny dramacik, ale na 4 minuty przed wschodem słońca. Tak, tak, już za chwilkę będzie wszystko wiadomo. I z tym słońcem to po pierwsze i z tym, kto pierwszy dziś się zgłosił się. Telefonicznie budzik@polskieradio.pl, mailowo i smsowo 71335, a numer telefonu 2273. No to co, wszyscy gotowi? Można zaczynać? 14 po czwartej, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. This world is all you know. Jakie przyjemne smyki znowu pojawiają się. No, no. Kto pierwszy, ten lepszy z jednej strony, ale z drugiej też szanujemy konkurencję, a konkurencja nie śpi. Jako pierwszy dziś SMS-owo pan Adam z Janikowa. Gorąco ich serdecznie pozdrawiamy. Witamy na budzikowym pokładzie. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś pan Adam pozdrawia z trasy Rybnik Warszawa, aktualnie na Śląsku, plus 17 i robi się słonecznie. Trójka sączy się z głośników. Pozdrawia pan Adam jako pierwszy dziś mailowo. Proszę bardzo. I co? I telefonicznie też pan Adam. Nie, pan Janek dziś z nie tak wielkiej ciężarówki nie dał szansy pozostałym. Też 17 stopni i też rześko na trasie, na tym starym, już wyświechtanym, należałoby powiedzieć, wahadle Łódź-Grudziądz. Jako pierwszy dziś pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. Pierwszy sygnał telefoniczny. Brawo, Jasiu. Ciąg dalszy jutro, choć jeszcze będzie okazja do tego, by zgłosić się jako pierwszy z prawidłową odpowiedzią w naszym cyklu 3 na raz. To już rozgrzewka szarych muzycznych komórek za niecały kwadrans. Polecamy się. Za moment powitanie nowego dnia. No i tak jak teraz, delikatnie, delikatnie zaczyna się nowy dzień. Mamy wschód za oknami. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym latem klucze ptaków, dajesz mi nadzieję na rychłe powroty. O, jak pięknie żyć, nocami chodzić nad rzekę. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi, pora, zaczynamy nowy dzień, bo nas świt zastanie. A nie, to już po wschodzie słońca. Przecież słońce będzie z nami do 20.51, a więc dzień potrwa w sumie 16 godzin i 33 minuty. No to już te kilka minut dnia mamy za sobą. Imieniny Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe z kalendarza świąt osobliwych i prawdziwych. Dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego w Polsce, obchodzony jako Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Dzień Leśnika i Drzewiarza, tak potocznie. Piąty dzień czerwca przed nami, wtorek, a na budziku 22 minuty po czwartej. Dzień dobry Państwu. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. Nowe nagranie w trójce. A oj, smakuje, smakuje nam, powiedziałbym bardzo. Budzikowe kalendarium. Przypomnienia wybranych wydarzeń z historii 3, takie z 5 czerwca. I tak w 1443 roku miało miejsce najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na obszarze Polski o magniturze ocenianej na więcej niż 6 stopni w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się na północ od Wrocławia, a największe straty wówczas odnotowano w samym Wrocławiu. Zresztą w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła świętej Katarzyny. To było 575 lat temu. W 1783 roku odbył się pierwszy publiczny wzlot balonu braci Montgolfier. Ogrzewany gorącym powietrzem, papierowy balon bez załogi ad astra wzniósł się na wysokość około 1800 metrów. Ten lot trwał 10 minut, a miał miejsce 235 lat temu. No i równo pół wieku temu dokonano zamachu na Roberta Kennedy'ego, amerykańskiego polityka, senatora, brata zamordowanego w 1963 roku Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Rok 1968, dziś 50. rocznica zamachu na Roberta Kennedy'ego. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, a to już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty i 33 sekundy prognoza pogody na dziś. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Rojek. Słuchamy uważnie, słuchamy uważnie. No ja wiem, że to taka pora, że to wpół do piątej, ale pan Jacek przestraszył się, bo nic nie wiedział, a usłyszał, że we Wrocławiu najsilniejsze historyczne trzęsienie ziemi na obszarze Polski. To oczywiście chodziło o kalendarium i o wydarzenia sprzed 575 lat. Spokojnie, spokojnie. No ale rzeczywiście, gdy tak człowiek może jednego słowa nie dosłyszy, to może się przerazić. Spokojnie. Rok 1443 to z kalendarza historycznego. Ciąg dalszy już za niecałą godzinę. No a teraz już po 4:30 czas na prognozę pogody. Nie tylko dla bogaczy. Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego pozostanie w województwach południowych, a nad północny napłynie chłodne powietrze polarnomorskie. No i rzeczywiście to ma także wydźwięk, swój obraz na mapach temperatury, jak Polska długa i szeroka. O tym za chwilę, ale wcześniej o tym, że dziś ma być pogodnie, choć będzie się chmurzyć, możliwe przelotne opady, a na południu kraju także burze. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby, umiarkowany nad morzem, na wybrzeżu, po morzu dość silny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie policyjne rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i właśnie, na północy to chłodne polarne, na południu gorące zwrotnikowe. I tak na północy, na Suwalszczyźnie, w okolicach Trójmiasta, w Warmii, Mazurach 18, 19, 20 stopni. W centralnej części kraju przyjemne 22-24, ale na południu, tam gdzie zwrotnikowe, tam gdzie burze, nawet do 26 stopni. Tyle od pana o pogodzie. Teraz pan od muzyki i czas na naszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Gramy trzy piosenki i państwo szukają czegoś, co łączy. A jest coś takiego, zrodziło się w budzikowej łapetynie. Mam nadzieję, że nie będzie trudne, bo jak zwykle zapowiadam dnia poprzednie, tak jak wczoraj zresztą, że jutro będzie trudniej. No i znowu za chwilkę się okaże, że państwo po drugiej, a na pewno po trzeciej nutce już będą wiedzieli, cóż to takiego łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tu i teraz SMS-owo 71335. Króciusieńkie odpowiedzi, co łączy trzy nagrania. Oto pierwszy z nich. Pozostałem zabawy, to tylko powiem: pan Piotr dobrze, pan Kuba dobrze, odpowiedź język angielski źle. 71335, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No mówiłem, że prościusieńkie, no już w trakcie pierwszej nutki udało się. Druga i trzecia nutka przed nami, życzę przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 71335, a na budziku za 24 minuty piąta. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam gdzie pasą się mgły o pora. ściska się po mnie wiatr. Łopatki znaczą w uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Oddycham szybciej. Czuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim. Tam, gdzie pasą się mgły, o poranku zaśni. Tam, gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr. Łopatki znaczą uchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Raz. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion? Wszystko Wszystko wiadomo, pan Piotr ze Sztumu odpowiedział jako pierwszy las. Pan Kuba z Tarnowa, który to robi w Bieszczadach, no to jakby nie było w fantastycznych leśnych ostępach. Czyżby chodziło o las, o środowisko, o przyrodę, czyli Dzień Ochrony Środowiska. Dobrego dnia, panie Kubo. Tak jest. Bardzo dziękujemy za takie życzenia i w pełni wyczerpujące znamiona prawidłową odpowiedź. Sygnał od pani Jani, która odpowiedziała dziś prawidłowo jako trzecia. Światowy Dzień Przyrody. Z Zielonego Szczecina otrzymują państwo pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Jan ze Śremu dodaje las, góry. No ale chyba jeszcze się nie obudzimy, że nie jest tak źle. Ani to języki obce, ani język angielski, tak jak między innymi odpowiadał pan Maciek, ale też i należą się wyróżnienia, między innymi dla pani Elizy z Warki, która to myślała, że może chodzi o bieg, o bieganie. No i jeszcze dwie osobliwe odpowiedzi, klarnet, a druga odpowiedź poruba. No nie chodziło ani o instrument, ani o strawę, ale jeśli chodzi o bieganie, no to i w takim naszym redakcyjnym, budzikowym gronie także i są tacy zachęcający do tegoż, a i wśród słuchaczy między innymi pani Aneta z Lublina też o tym, że tamże przyjemny poranny chłód zachęcający w Lublinie do biegania. Więc biegnę. Ale nie wiemy, czy pani Aneta biega, bo lubi. Tak mi się wydaje, że chyba tak. Z naszej rozgrzewki szarych muzycznych komórek dziś Forest i Dawid Podsiadło. Przed chwilą Las za lasem, a wcześniej O lesie Kasia Nosowska. A więc dziś odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych pojawiła się już po pierwszej nutce, czy w trakcie pierwszej. Serdecznie gratulujemy. No już wygadałem się, że dziś Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego. W Polsce dzień ten obchodzony jako dzień popularnie zwany leśnika czy drzewiarza. Tak czy inaczej, wszystkim składamy najlepsze życzenia, a tym, którzy brali udział w rozgrzewce, serdecznie gratulujemy. Za chwilkę będziemy sprawdzać listę obudności, bo to już minęła 4:44. Otwieramy hangar. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one thing. No to hangar już otwarty. Taki piękny dzień, pół godziny po wschodzie słońca. Dobrze, dobrze, dostatecznie. Z 18 na 15. Na razie coś mi się wydaje, że w tym tygodniu w notowaniu 1897 to już będzie pierwsza dziesiątka. Zachęcamy, mam nadzieję, nienachalnie do głosowania na kolejne wydanie listy przebojów. Pan Tomek z nami dziś, delegowany z Płocka do Łodzi. Przyjemne, bezchmurne powitanie nowego dnia. 14 stopni na niebie. Widać pojedyncze jaskółki. No ale jak wiemy, pojedyncze jaskółki jakiegoś upalnego dnia nie czynią, czy nie zapowiadają. Jeśli chodzi o początek dzisiejszego naszego spotkania, to pani Kasia chwali Beth, że ona to nawet z zaświatów potrafi przywołać. Takie wstawanie lubimy. 16 powyżej, za oknami ptaki spać nie dają. No to pozdrowienie dla wszystkich, którzy muszą i są z budzikiem. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Adama już się pojawił jako pierwszy ten mailowy, ale to nie ten sam pan Adam, który pojawił się jako pierwszy SMS-owo. Zdaje się, że chyba jeszcze takich konkurencji nie braliśmy pod uwagę, ale może kiedyś. Kto na trzy sposoby, raz, dwa, trzy, zgłosi się jako pierwszy. No ale dziś akurat dwaj panowie o tym samym imieniu, różni panowie zgłosili się i mailowo, i SMS-owo. Telefonicznie przypomnę, to pan Janek. Pani Iwona z nami, ciepło, 16 stopni, ale niebo trochę zachmurzone. No i jeszcze pani Iwona prosi o usprawiedliwienie jutrzejszej nieobecności, dwudniowy wyjazd służbowy. Pani Iwona z Nysy, niech ja sobie tutaj odhaczę, to parawka wystarczy, dobra, jutro jest, mamy. Pan Darek z Bolesławcza, drzemiemy, kawy nie pijemy, dziś tak spokojnie i temperatura też taka odpowiednia, 15 stopni i tak może zostać. O, właśnie, czyli jednak zimno, Lubni też są wśród nas, bardzo dobrze. 15 stopni u pana Pawła w Łosicach z plusikiem, u pana Tomka też na słuchu już od bramek pod Toruniem 15-16 stopni, no a później to będzie troszkę więcej. Pan Darek, stacja Stare Pole, też czuwa całą noc, podpisuje listę obudności, a czujniki na torach pokazują 15,8. Na niebie pełne zachmurzenie, nawet jakaś mgła się snuje, tylko jedna dniówka i tydzień wolnego. Pan Darek, stacja Stare Pole. Nie tak jak pamiętamy Sztum zazwyczaj, też na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Króciusieńko, także i SMS-owo, nie tylko mailowo, nie tylko telefonicznie. Na dzień dobry pan Jan ze Śremu, także pan Piotr z Bydgoszczy. No i bieszczadzkie anioł, jak wiemy, Kraina Szybowisk, też na słuchu. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Znaczy co? No, dobrze jest.